Un nou espai veu les seves portes mitjançant la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Soc Rafael Corbí i aquí comença Country a Ràdio Estel, el club del country especial per a aquesta emissora. A la música instrumental d'Aaron McDaddy's North Point. Benvinguts i benvingudes. Avui comencem el nostre espai ràpidament en la música de Chance Moore. Ell ens portarà cançons del seu àlbum de 2014, A Country Boy Like Me. Començant amb aquest tema, es diu Back in the Country. I'm getting tired of life in this big old city. I can't help but get caught at every red light. The lights that keep me up at night and the noise, it's killing me. I can't wait to get back in the country, where there's apple pie and there's mama sweet tea and there's green fields and wide oak trees. One stop light in a little small town, it makes it easy to find your way around. And a simple way of life. Let's take a ride back in the country. This pavement here is rough on my mud tires. I need a dirt road that weaves and winds. Just the way it is back in the country, where there's apple pie, there's mama sweet tea, and there's green fields and wide oak trees. One stop light in a little small town, it makes it easy to find your way around. Simple folks and a simple way of life. Let's take a ride back in the country. Makes it easy to find your way around. Simple folks and a simple way of life. Let's take a ride back in the country. Just simple folks and a simple. En Chance Moore és un jove vocalista que té el seu àlbum de debut amb aquest que estem escoltant, un noi country com jo, Country Boy Like Me, i que ens sona una mica com l'Scotty McCree, per exemple, o com un jove Mel Haggard amb una veu potent. Aquest és el tema anomenat Back in the Country que acabeu d'escoltar. Ens arriba des d'un estat com Mississippi, concretament des de la població de Ocolona. Ell ens portava aquest en disc una mica tocat, òbviament, venint de Mississippi per la música Blues, una producció pròpia que conté cançons també precioses com aquest Falling For You. I've been heartbroken and I fell out of love. And I tell you I've had enough of all of the above. The single life, it ain't no way, no way to live. Cause empty bottles and sad old songs leave a cold feeling inside. Then out of the blue, baby, you waltzed in. You stole my heart and made me feel whole again. Now I'm singing, hey, good looking and Tupelo money. It's hard to believe, but here I go, here I go. I'm falling for you like a warm summer rain, just like the leaves on a November day. I'm drifting away. There ain't one single thing that this old boy can do. Cause I'm falling for you. shining bright. The stars, they glitter across the water. I've got you wrapped in my arms so tight. Baby, can't you see what's happening to me? I'm falling for you like a warm summer rain. Just like the leaves on a November day, I'm drifting away. There ain't one single thing that this old boy can do. Cause I'm falling for you. No one's ever made me feel like you do. And I hope you're feeling the same way too. Love's a strong word and it must be sincere. So you can believe me when I say I love the feeling of a warm summer rain. And I love to watch those leaves drift away on a November day. There ain't one single thing that this old boy can do. Cause I'm falling in love with you. I'm falling in love with you. I'm falling in love with you. Aquesta presentació d'aquest disc que compta amb col·laboracions excepcionals com per exemple el productor de Oxford de Mississippi és Brian Ward i també un artista de blues i professor associat d'anglès i d'estudis sorenys en Adam Gossow que col·laboren en la composició i en aquest disc també com a músics. És la companyia de Chance Moore, un personatge que està amb els seus joves 20 anys, més o menys 20 i pocs anys, i que de continuar així, amb aquesta veu que té, pot obtenir el reconeixement amb la seva música en el mercat de la música country internacional. Aquest és el darrer tema que escoltem d'aquest Country Boy Like Me, precisament triem la cançó que dona nom al disc. Sometimes I wonder where this road leads. Too often I feel like I'm just spinning my wheels. Up ahead the road splits and I'm not sure which way to go. Take the one that leads forward or the one that goes home. The soles of these old boots, they get a little thinner with every step. But there's a few thousand miles left in them, yeah. I'll travel all around the world until I find out who I am. Take an old back road and a long way around, searching for the best of this life is given to me. From way up in the mountains there's a place out there for a country boy like me. I've got a reputation for being wild and free, but I know there's someone who can settle me. I ain't ever been the best showing how I feel. I just hope she knows that my love will be real. She'll be the angel saving from my troubled ways. Her love will make me a new man. I'll travel all around the world until I find out who I am. Take an old life's given to me from way up in the mountains. Oh. or down by the sea, as high as the mountains and deep as the sea, I hope there's a girl out there for a country boy like me. I know I've failed you a lot. Lord, give me strength to do what is right. Be the man that I should be. Help guide my way. This road is rocky. I'll travel all around the world until I find out who I am. Take an old back road and a long way around. This life it's given to me, from way up in the mountains or down by the sea, as high as the mountains and deep as the sea, I hope there's a place out there for a country boy like me. Country boy like me. A country boy like me. Country boy like me. Aquesta era la cançó que ens aportava un bon personatge com Chance Moore dins aquest country tradicional que encara es conserva veu en les... viu en les veus de noves generacions. Ara anem a escoltar un àlbum publicat l'any 1978 a càrrec d'un excepcional violinista. Recordarem un parell de temes, de fet són medleys de diferents cançons els que ens portarà. De fet, ell va néixer el 26 de gener del 1900 a Latona, Georgia, i va morir el 1970 a l'edat de 69 anys a Bardstown, a Kentucky, intèrpret de old time music de violí i de música country en general, al costat també de Jit Tanner and His Skilly Lickers i de Clayton Matt Meekin and His Hometown Boys. Aquest era el nom de la seva formació. El seu nom era Clayton McMeekin. Violinista americà, músic de música country, que escoltarem amb un parell de temes d'un àlbum publicat l'any 1978, 8 anys després de la seva mort, i que ens portava medley de cançons com, per exemple, aquest Turkey in the Straw, All Hand Cuddle i Fiddler's Dream, totes juntes. Thank you. En Clayton McMicken ja va treballar amb el cantant i compositor de Georgia d'Atlanta, Dan Hornsby, al principi de la seva carrera, enregistrant ja diversos materials per Columbia Records als anys 20 i posteriorment als anys 30 dins una barreja amb diverses bandes locals, els Georgia Wildcats, per exemple, amb música dels vells temps, aquesta all-time music, incorporant-hi també aquell començament de música pop i música jazz. Varen ser prou famosos als Estats Units, corrent el país de punta a punta fins a l'any 1939, bàsicament, on es van trencar moltes il·lusions també a causa de la Segona Guerra Mundial. Una revifalla de la seva carrera artística el va portar també a participar amb aquell revival de la música folk als anys 60. La música d'aquest personatge ens va acompanyar després quan el 1988, i molta gent el va descobrir, en Mel Travis i en Mark Wiseman varen realitzar un doble LP anomenat The Clayton McMicken Story, amb un tribut a la seva música. Escoltem una altra de les peces d'aquest disc de l'any 78, amb la peça anomenada Old Joe Clark, Pretty Little Wither i Shortening Bread. My tater while I dance with this gal what's got on store-bought clothes. Deixem enrere la I de la música country d'aquesta All Time Music en Clayton McMeekin i anirem a escoltar música actual. Es va editar el 27è ja àlbum d'estudi de la cantant americana Reba McEntire. Love Somebody és el títol, realitzat al mercat discogràfic el 14 d'abril a través del subsegell Nash Icon, propietat de Stars Brook. És el primer àlbum d'estudi de Reba McEntire des del 2010, quan va realitzar el All the Women I Am. El Going Out Like That va ser realitzat com a primer senzill el 6 de gener i va entrar dins la llista americana del Top 40. Reba McEntire, amb el seu vell amic Tony Brown, va ser-ne la productora, juntament amb James Stroud i Doug Sizemore. Escoltem aquest primer senzill de l'àlbum, la cançó anomenada Going Out Like That, a càrrec d'una de les megaestrelles i llegendes de la música country, la cantant, preciosa cantant d'Oklahoma, un altre dels grans valors que ens ha donat Oklahoma, l'estat d'Oklahoma, la música country. Actualment té 60 anys d'edat. A McAllister, a Oklahoma, va néixer la Reba McEntire. Dying. Primer senzill, una cançó que ha arribat a poc a les primeres posicions. De fet, va entrar amb el top 40, però a poc després s'ha convertit en una bona cançó, com ho demostra que ara mateix amb el Youth Country es troba situada a la posició número 23, aquest àlbum, aquesta peça, aquest Going Out Like That, que acabem d'escoltar, una cançó escrita per Red Atkins, Ben Hyslip i Jason Sellers. Anem a la cançó que tanca la versió normal de l'àlbum. Després hi ha una versió extra deluxe amb dos temes més, però la darrera del primer disc, i que també es pot trobar en llarga durada, en vinil, a través de la pàgina web de Reba McEntire. És el tema anomenat Pray for Peace, que ha estat realitzat de manera internacional com a senzill de l'àlbum, també, tot i que no ha entrat, que jo sàpiga, en cap llista. Reba McEntire n'és la compositora d'aquesta cançó i s'acompanya per cantar-la de Ronnie John, de Kelly Clarkson i de Caroline Cole. Pray for Peace. Pray for peace, pray for peace, pray for peace, pray for peace, pray for peace, pray for peace, pray for peace, pray for peace, pray for peace. Pray for peace, pray for peace, pray for peace, pray for peace, pray for peace, pray for peace, pray for peace, please pray for peace, pray for peace. Pray for peace, prega per la pau. Sempre compromesa, Reba McEntire ens portava aquesta segona cançó que escoltàvem d'aquest disc. Hi ha una altra de les peces que també volíem escoltar, la tercera, i que tinguem amb la presentació d'aquest disc, editat aquest abril de 2015, de Reba McEntire. Recordem el seu 27è àlbum d'estudi, amb una cançó que comparteix juntament amb Jennifer Needles, de Sugarland. La cançó es diu Enough, i és una peça que ens aporten a la composició també tres grans artistes, Kelly Archer, Aaron Scherz i Emily Shackleton. Escoltem, doncs, aquest Enough, Reba McEntire amb Jennifer Needles. He tells me he's working late. He tells me that he can't stay too long. So I turn the lights off. I fall asleep before he's home. Enough, la música de Reba McEntire de 2015, en aquest cas al costat d'en Jennifer Needles, des del seu àlbum Love Somebody, edició Deluxe. Retrocedim enrere amb el temps, esteu escoltant el Club del Country, especial per Ràdio Estèlia i Ràdio Principat, amb Rafael Corbín. Anem al 1993 per escoltar la versió original d'un disc que va ser editat aquell any, però que també es va reeditar en format de compacte l'any 2004. Nosaltres anem cap al llarga durada original, publicat el 8 d'octubre del 1993, dins aquests subgèneres de la música country, que són el folk i el country alternatiu, publicat originalment per Sugar Hill, la versió original per Koch, la re-realització, produïta per Jerry Valetri. Un dels personatges més coneguts de l'escena de la música sorenya, de la música texana, és Robert Earl King, molt reconegut com un dels grans intèrprets de sempre. Resulta que no ha tingut mai ni un sol èxit dins de les llistes americanes de música country. Això no el fa menys valuós. Country alternatiu, aquest rock d'arrels, aquest roots rock, el honky tonk o el folk, l'han portat al llarg dels anys a crear peces indiscutiblement grandioses. Avui, com hem dit, recordarem aquest A Bigger Piece of Sky. Va ser l'àlbum editat per Robert Elkin, aquest cantant de Houston, de Texas, on va néixer l'11 de gener del 1956. La cançó es diu Amarillo Highway. I'm a high, straight and plain view, a side bet, night blue, and a fresh deck in the deal. Yeah, some call me high. Christie Bay. Estàs escoltant el Club del Country. Sleep the morning away. Had a plan to take my wages, leave the rigs behind for good. But that life, it is contagious, and it gets down in your blood. I lived in Corpus with my brother. We were always on the run. We were bad for one another, but we were good at having fun. We got stoned along the seawall. We got drunk and rolled a car. We knew the girls at every dance hall, had a tab at every bar. If I could live my life all over, it wouldn't matter anyway, 'cause I never could stay sober on the Corpus Christi Bay. My brother had a wife and family, you know he gave him a good home. But his wife thought we were crazy, and one day we found her gone. We threw her clothes into the car trunk, her photographs, her rosary. We went to the pier and got drunk, and threw it all into the sea. If I could live my life all over, it wouldn't matter anyway, 'cause I never could stay sober on the Corpus Christi Bay. My brother lives in Houston. He married for the second time. He got a good job with the union, and it's keeping him in line. He came to Corpus just this weekend. It was good to see him here. He said he finally gave up drinking. Then he ordered me a beer. If I could live my life all over, it wouldn't matter anyway, 'cause I never could stay sober on the Corpus Christi Bay. If I could live my life all over, it wouldn't matter anyway, 'cause I never could stay sober. Corpus Christi Bay. Dues cançons que hem recordat d'aquest àlbum que ens aportava, com us hem comentat, en Robert Elkin, un àlbum publicat anys enrere i que avui l'hem recordat a través de la nostra sintonia. Bigger Piece of Sky, del 8 d'octubre del 1993. I hem escoltat una segona cançó, precisament aquest Corpus Christi Bay. Anem a escoltar una veu llegendària. Això sí, l'àlbum es va publicar el passat 2014 i ho va fer a través d'un segell independent. Era el Fortune Card Music. Es tracta de l'àlbum My Heroes Have Always Been Country, en el qual es versionen vells clàssics de la música country. És un àlbum que va arribar al número 48 a les llistes americanes i que ens porta una de les seves llegendes. 6 números 1 al llarg de la seva carrera, 23 temes entre els 10 millors i 75 senzills a les llistes. Va néixer l'11 d'octubre de 1943, té ara 71 anys, a Palestina, per a la població de Palestine, a Texas, més conegut per el seu èxit del 75, Love in the Hot Afternoon, el del 81, Fortune Card Mine, o la seva cançó més famosa, el Farewell Party. Estem parlant de Gene Watson. Per exemple, amb aquest disc que comença versionant una cançó de Dottie West de l'any 64. La cançó es diu Here Comes My Baby Back Again. És Gene Watson. Here comes more tears to cry. Here comes more heartaches by. Here comes my baby back again. Here comes more misery. Here comes old memories. Here comes my baby back again. My arms are open wide to let more hurt inside. Here comes my baby back again. Thank you. smile. Here comes my baby back again. She's sorry once again. Once more I understand. Here comes my baby back again. Here Comes My Baby Back Again, versionant a Dottie West, Jim Watson, des d'aquest àlbum del 2014, My Heroes Have Always Been Country. Un altre dels seus herois, possiblement, és una fantàstica peça que ens condueix i que també ens portarà en versió. És el tema que s'anomenava Turn Out the Lights, The Party's Over. Turn out the lights, the party's over. They say that all good things must end. Call it a night, the party's over. What a crazy, crazy party. Never seen so many people laughing, dancing. Look at you, you're having fun. But look at me, I'm almost crying. But that won't keep her love from dying. Misery calls for me. Party's over. Turn out the lights, the party's over. They say that all good things must end. Call it a night, the party's over. I had a love undying. I couldn't keep it, wasn't trying. Life for me was just one party and then another. Broke her heart so many times. Had to have my party wine. Then one day she said, sweetheart, party's over. Turn out the lights, the party's over. They say that all good things must end. Call it a night, the party's over. The same old thing again. And tomorrow starts the same old thing again. Turn out the lights and the party's over és una cançó de Willie Nelson. Tancarem aquest repàs amb aquest disc My Heroes Have Always Been Country del 2014 de Jim Watson en la seva versió del clàssic de Hank Cochran, Make the Wall Go Away. Make the world go away and get it off my shoulder. Say those things you used to say and make the world go away. I'm sorry if I hurt you. I'll make it up day by day. Oh, just tell me you still love me and make the world go away. Make the world go away and get it off my shoulder. Say those things you used to say and make the world go away. Before the world took me astray. If you do, then forgive me and make the world go away. Make the world go away and get it off my shoulders. Make the world go away. Say those things you used to say. Gene Watson, aquest country tradicional tan fantàstic que ens ha acompanyat. Anem a la música d'actualitat i ho fem amb una cantant independent que ens porta la seva jove música perquè la gaudim. Un EP, el de Sarah Beth, You Rock My Rodeo. Up and You Rock My Rodeo, el tema de Sara Beth. Ella l'escoltàvem des d'aquest nou EP que ens presenta després de que el 2013 ens acompanyés amb el seu àlbum de debut, L'Anything Is Possible. Us deixo amb el senzill que s'ha publicat d'aquest EP, amb diverses de les seves més noves cançons, Sara Beth, amb el I'm Sick of It. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins una propera setmana a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principal.